Εμείς είμαστε φασίστες. Είμαστε φασίστες. Πέφτει από τα σύννεφα κανείς όταν το ακούει αυτό από τον κύριο Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κακά παιδιά να είναι. Και όλα τα άλλα, ας είναι οτιδήποτε. Καλή εβδομάδα λοιπόν, μια εβδομάδα που ξεκινάει όπως ξεκινάει, με λίγο βροχή. 22 μήνας και τελειώνει με την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου, όχι μόνο με την παρέλαση και τις μνήμες που φέρνει 28 Οκτωβρίου, τα συμπεράσματα που έρχονται από το 40, τα οποία πολλά από αυτά κάπως παράξενα μπαίνουν και μπλέκονται με τα σημερινά συμπεράσματα που οφείλουμε όλοι να βγάλουμε. Δύσκολο πράγμα να βγάζει συμπεράσματα, κουράζει το κόσμος από αυτά, δεν μπορεί, θέλει απλές, όχι αλήθειες, θέλει απλές λέξεις, απλές λεξούλες, πολύ απλά έως καθόλου νοήματα. Περνάει καλύτερα με αυτά, γιατί όλα τα άλλα πετούν και σκέψη και όπως ξέρετε, πολύ καλά, δεν είναι καιρός καλός για σκέψεις. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μιχαλολιάκος μίλησε προχτές στην νεολαία του κόμματος, είπε πολλά, ξετύλιξε και το οικονομικό του πρόγραμμα, γιατί δεν ξέραμε πολλά για τη Χρυσή Αυγή και όντως είχαμε όλη μια περιέργεια, φαντάζομαι και εσείς που ψηφίσατε οι 400.000. Οπότε τώρα έχουν λυθεί πολλά από αυτά τα θέματα, το οικονομικό ειδικά πρόγραμμα, το οποίο είναι ζητούμενο στις μέρες μας, πρέπει όλοι να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει η Χρυσή Αυγή αν γίνει εξουσία. Το οικονομικό λοιπόν πρόγραμμα το ανακοίνωσε πάρα πολύ ωραία και κατανοητά. Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος και τι θα γίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις και απήντησα χωρίς να διστάσω, ναι, καλύτερα να πεινάσουμε. Θέλουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Θέλουμε τη σημαία μας και ας τρώγομεν πέτρες. Una mattina sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Εμείς είμαστε φασίστες. Una mattina mi sono svegliato. Αυτό. Τι άλλο θέλει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ειδικά να ακούει, ότι δεν χρειάζεται να τρως. Μπορούμε να πεινάσουμε, πρέπει κιόλας να πεινάσουμε, θα τρώγομεν και πέτρες, αρκεί να είμαστε ελεύθεροι. Τώρα πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ένας που τρώει πέτρες ή δεν τρώει τίποτα ή μειώνονται μισθοί, είναι ένα θέμα αυτό και ένα ακόμη ζητούμενο. Προφανώς μην τρώγοντας νιώθεις μια τεράστια ελευθερία, δεν έχεις καμία ανάγκη, δεν υπάρχεις, οπότε ίσως να είναι και αυτό στο βάθος του οράματος. Θα μείνουμε στο φασισμό, δεν φεύγουμε, δεν είναι εύκολο. Περνάμε σε άλλο μοντέλο. Αυτές οι διαδικασίες που οδήγησαν στο έλλειμμα έχουν ψηφιστεί από μια πλειοψηφία της Βουλής. Ποια ήταν συνήθως η πλειοψηφία, ήταν η κομμουνιστική αριστερά. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μηδία. Ναι, καλύτερα να πεινάσουμε. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο, Παρτιτζάνο, πόρτα μηδία. Κέμισε το δημόνι. Ήταν η κομμουνιστική αριστερά. Αυτές οι διαδικασίες που οδήγησαν στο έλλειμμα έχουν ψηφιστεί από μια πλειοψηφία της Βουλής. Ποια ήταν συνήθως η πλειοψηφία, ήταν η κομμουνιστική αριστερά. Δεν θυμόσαστε τόσα χρόνια, κυρίως μετά το 47, που η κομμουνιστική αριστερά κυριαρχούσε στη Βουλή όλα αυτά τις δεκαετίες και ήταν και πλειοψηφία, και κυρίως μετά το 74 και πιο κυρίως μετά το 81. Αυτή λοιπόν η πλειοψηφία, η οποία οφείλεται, ευθύνεται για το έλλειμμα και όλα αυτά που έκανε ο Θόδωρος Πάγκαλος, την κατονόμασε επιτέλους. Έπρεπε να βγει ένας άνθρωπος με το θάρρος της γνώμης του και να πει αλήθειες. ο οποίος λέει συνεχώς αλήθειες, περιφέρει τη ματαιοδοξία του, είναι και μεγάλη, από κανάλι σε κανάλι, μπας και τον προσέξει κανείς και ασχοληθεί κανείς μαζί του σοβαρά. Πραγματικά είναι διασκεδαστικός όντως, ταιριάζει απόλυτα με τον Μιχαλολιάκο σε πάρα πολλούς τομείς και κυρίως στη φασιστική προσέγγιση όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας. Φεύγουμε τώρα από αυτά, πάμε στη δημοκρατία, πολύ δημοκρατία όμως. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of the Hellenic Republic, Mr. Antonis Samaras. Έκανα εδώ πέρα μια γρήγορη μελέτη, παίρνοντας από τα Υπουργεία για τη σημερινή κατάσταση το μηνιαίο κόστος ζωής ενός μέσου εργαζόμενου σε μια τετραμελή οικογένεια, όπου η σύζυγος είναι πολίτρια, ο ίδιος είναι δημόσιος υπάλληλος και έχει δύο παιδάκια. Και βγάλαμε για δαπάνες. Και είναι χρήσιμο ο κόσμος ακούγοντας να μου πει αν εγώ είμαι υπερβολικός. Είναι υπερσυντηρητικές αυτές οι θέσεις που θα πω, τα ποσά. Έξοδα σύνολο 2.570. Όταν ο πατέρας εργαζόμενος 11 χρόνια δημόσιος υπάλληλος παίρνει 1.460 και η μητέρα εργαζόμενη είναι από πραγματικά στοιχεία 5 χρόνια σε ιδιωτικό τομέα πολίτρια παίρνει 892.95. Σύνολο 2.352.95 αυτά που παίρνουν εκείνοι. 2.570 το ελάχιστο των υποχρεώσεων. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν διαλύοντας έτσι το κράτος να νομίζουμε ότι είναι προς όφελος του κόσμου να προχωράμε μια πολιτική που Έλληνες και ξένοι τι θεωρούν ότι καταστρέφει την οικονομία? Κάθε μέρα, εξαιτίας αυτής της ελλειμματικής κυβερνητικής πολιτικής, μιας πολιτικής που είναι κατώτερη των περιστάσεων, προωθεί αλλεπάλληλα μέτρα τα οποία είναι πλέον δυσβάστακτα. Πάρτε και ένα κουβέλι μαζί, γιατί πάει, είναι τη προσκολήσεω. Μαζί με Σαμαρά έχουμε και ένα κουβέλι. Είναι 2-1. Λείπει ο Βενιζέλο, αλλά βαριόμαστε τόσο πολύ να ακούμε Βενιζέλο, γιατί επαναλαμβάνει ακριβώ τα ίδια. Ενώ ο κουβέλι έχει μια ποικιλία. Είναι και αριστερό, που το πάμε αυτό. Και είναι σπάνιοι στι μέρε μα οι αριστεροί, τέτοιου τύπου, τέτοιου βεληνικού, τέτοιου βάθου και τέτοια μαχητικότητα, σαν αυτή του κουβέλι. Ναι, για τον κουβέλι μιλάμε. Θα παραμείνουμε λίγο στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, στη δημοκρατία σκέτο, αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, όχι χτες, στη Χαλκιδική, στις Κουριές, αυτά θα έρθουμε σε λίγο. Άλλωστε δεν τα έχετε πάρει και χαμπάρι, γιατί κανείς δεν τα άδειξε, η ΝΕΤ κάτι τηλεφωνικές βγάζει, χωρίς να δείχνει πλάνα, μάλλον δείχνοντας κάτι πολύ χαλαρά πλάνα, γιατί έγιναν βιαιότητες. Για άλλη μια φορά, διότι η δημοκρατία έπρεπε να επιβληθεί και εκεί. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή το πρωί. Διαφωνούν οι κάτοικοι και σήμερα έχουν κατάληψη εκεί στον σταθμό μεταφόρτωσης και μεταμόρφωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στο Δήμο Σταυρούπολης ανήκει. Διαμαρτύρονται, δεν θέλουν και εκεί η δημοκρατία λειτουργήσε. Πρωί-πρωί τα μάτια μας αντιμετώπισαν με χημικά. Εμένα τη γιαγιά με 5 εγγόνια με ρίξα χημικό. Χωρίς καν να κάνω τίποτα εκεί που καθόμουν. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος μιας δημοκρατικής αστυνομίας που οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, ολόκληρη η κοινωνία βρίσκονται κάτω από τα σκληρά και απαράδεκτα μέτρα που ισοπαίδωσαν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι τα μέτρα που επέβαλε η πολιτική του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας να ζουν κάτω από τη φτώχεια, να ζουν μέσα στη φτώχεια. Αλλά όταν έρθει στα πράγματα, καλά κάνει και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όταν όμως έρθει στα πράγματα, όλα αυτά θα πάψουν. Ούτε τα εργασιακά, ούτε οικονομικά δεινά. Δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά. Θα βάλει μπροστά το αριστερό στήθος του, θα το προτάξει και θα πάψουν όλα αυτά να υπάρχουν. Κουβέλησε ο τελευταίος, μια κυρία γιαγιά. Ακούσατε, στα καλά καθούμενα, έφαγε δακρυγόνα. Έτσι είναι αυτά. Δεν τα έχει φάει σε όλη τη ζωή. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει η δημοκρατία τελεία. Οπότε εκεί που κάθεσαι θα δοκιμάσεις και ένα δακρυγόνο στο τέλος. Τόσα έχεις δοκιμάσει, δοκίμασε και αυτό. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη πριν ακόμα έρθουν αυτοί που πρέπει. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, που αν κυβερνήσει θα επιβάλλει εν μία ανοιχτή ηρεμία, τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da parte. Εμείς είμαστε φασίστες. Και λέει εδώ η ακροάτρια, η Χρύσα, το παρακάνατε λέει με το μοντάζ του Μιχαλολιάκου. Έλεος δεν είπε είμαστε φασίστες, όντως είναι μοντάζ, αλλά είπε κάτι χειρότερο και έκανε κάτι χειρότερο. Σήκωσε και χαιρέτησε ναζιστικά. Θα το είδατε φαντάζομαι, το έχετε ακούσει, καλό είναι να κάνουμε άλλη μια επανάληψη. Μας είπανε ναζί, 1, 2, 10. Δεν μας είπαν όμως ποτέ κλέφτες. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια, δεν είναι βρώμικα, δεν έχουν κλέψει. Έχουν σκοτώσει ή έχουν αποπειραθεί να σκοτώσουν, γιατί νομίζω μία υποψήφια της Χρυσής Αυγής είναι στα δικαστήρια, αναβάλλεται βέβαια συνεχώς η δίκη, διότι εμπλέκεται στο μαχαίρωμα ενός Αυγανού. Επίσης στα χέρια του βουλευτού του κυρίου Κασιδιάρη, σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς και τη δικαιοσύνη, κατηγορούνται τα χέρια ότι έχουν συνεργήσει σε ληστεία, έχουν κλέψει δηλαδή, σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς. Επίσης ότι έχουν τα ίδια χέρια πάρει μέρος σε απρόκλητη και επικίνδυνη σωματική βλάβη, σε παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία. Αυτά μόνο για τα συγκεκριμένα χέρια που έχει αποδειχθεί ή που η δικαιοσύνη εξετάζει. Και άλλα χέρια δεν έχουν κλέψει, αλλά δεν έχουν σκοτώσει ή δεν έχουν αποπειραθεί να σκοτώσουν ή δεν κρατάνε μαχαίρια τις νύχτες και βγαίνουν και πιάνουν τον ανύποπτο και έρμο και μόνο αλλοδαπό που η μοίρα τον πέταξε σε αυτή τη χώρα που ούτε να θέλει και ο ίδιος να ήταν εδώ. Είναι ωραία όλα αυτά που ζούμε. Πραγματικά εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. SMS, όποιος θέλει από κινητό δηλαδή. Real, αφήνουμε και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Κάγης ρυθμίζει τον ήχο και έτσι ένα παράδειγμα μικρό από μια γειτονιά της Αθήνας, στην Ηλιούπολη όπου τυχαίνει να ζω. Το Σάββατο το πρωί έγινε μια, για τα δεδομένα της πόλης, μεγαλειώδης πορεία αντιφασιστική. Έχει ιδρυθεί ένα αντιφασιστικό μέτωπο, συμμετέχουν διάφοροι. Δεν έχουν σημασία τα, από πού προέρχεται ο καθένας. Σημασία έχει σε αυτή τη φάση η στόχευση, κάποια δράση και λίγο πολύ η κοινή αντίληψη για το ποιος ευθύνεται για το φασισμό, γιατί δεν είναι ούτε οι κλέφτες πολιτικοί, δεν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, ανόητες κατά τη γνώμη μου. Φταίνε άλλα πράγματα, η κρίση, η καπιταλιστική κρίση. Αυτός είναι ο παράγοντας. Έτσι γεννήθηκε και παλιότερα σε άλλες χώρες, έτσι κατέστρεψε άλλες χώρες, άλλους λαούς, έτσι προξένησε παλιότερο ο φασισμός εκατομμύρια νεκρών, ποτάμια αίματος. Η Ελλάδα έχει πληρώσει έτσι κι αλλιώς δυσανάλογα και αυτό το φορτίο. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη πορεία για τα δεδομένα πάντα μιας γειτονιάς της Αθήνας. Αυτό θεωρήθηκε καλό από όλους τους νορμάλ και υγιώς σκεπτόμενους ανθρώπους. Αυτό το αντιφασιστικό μέτωπο που έχει ιδρυθεί έχει και μαθητές. Έχουν γράψει ένα κείμενο οι μαθητές, το οποίο πια κάνει καριέρα στο διαδίκτυο. Λέγεται το ημερολόγιο ενός αντιφασίστα. Υπογραφεί από κάτω αντιφασιστικό μέτωπο Ηλιούπολης. Υπάρχει στο site της Ελληνοφρένειας, όποιος θέλει να το διαβάσει. Όμως θα το ακούσουμε, διότι εμείς ξέρουμε λόγω γυτνίασης. Και το συγγραφέα είναι ο Τόλης, Αποστόλης. Τόλη τον φωνάζουν, δεν χρειάζονται άλλα στοιχεία. Το ακούμε λοιπόν πως ένας νέος άνθρωπος μέσα στο σχολείο βιώνει όλα αυτά που πολύ μεγαλύτεροι κλείνουν τα μάτια ή δεν γνωρίζουν ή προφασίζονται ότι δεν γνωρίζουν ότι συμβαίνουν. Προχτές το βράδυ ένας μετανάστης λίστεψε μια γιαγιά 5 γειτονιές παρακάτω. Την άλλη μέρα στο σχολείο, ο συμμαθητής μου, ο φασίστας, χτύπησε έναν άλλο συμμαθητή μου που οι γονείς του είναι μετανάστες. Ο ίδιος γεννήθηκε εδώ, μιλά ελληνικά και δεν ξέρει καμία άλλη πατρίδα πέρα από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Πλούσιοι, μεσαίοι, φτωχοί. Πολλοί πλούσιοι κλέβουν, εξαπατούν, φοροδιαφεύγουν, βάζουν τους φτωχότερους να δουλεύουν για λογαριασμό τους για λίγα ευρώ. Πολλοί φτωχοί, Έλληνες και ξένοι, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί. Κάποιοι από αυτούς κλέβουν, σκοτώνουν για να ληστέψουν και πουλούν ναρκωτικά. Εγώ δεν γουστάρω τους εγκληματίες, όπως δεν γουστάρω και τους πλούσιους που βγάζουν τα λεφτά τους στην Ελβετία για να μην φορολογηθούν. Οι φασίστες τα βάζουν μόνο με τους μετανάστες, γιατί λέει είναι ξένοι και φταίνε αυτοί. Εγώ λέω ότι τα βάζουν μαζί τους, γιατί είναι ο εύκολος στόχος και δεν μπορούν να τα βάλουν με τους ισχυρούς. Άλλωστε, ξέρω καλά ότι να χτυπάς το συμμαθητή σου δεν δείχνει δύναμη, αλλά αδυναμία. Η καημένη γιαγιά δεν κέρδισε καμία παρηγοριά από αυτή την πράξη εκδίκησης και ο συμμαθητής μου μας κοιτάει πια όλους με καχυποψία. Και έτσι έχασε ένα φίλο και κέρδισε έναν φασίστα. Οι φασίστες όλο μιλάνε για την ένδοξη ελληνική φυλή και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι ίδιοι όμως δεν ξέρουν καλά την ιστορία μας και δεν γνωρίζουν τίποτα από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων. Η καλύτερη απόδειξη ότι αγαπάς τη χώρα σου είναι να την υπερασπίζεις όχι με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Έχω διαβάσει πως τον τελευταίο πόλεμο που έζησε η χώρα μας, κάποιοι χωρίς χρήματα, οπλισμό και βοήθεια από κανέναν, στήσαν αντάρτικο στρατό εναντίον των κατακτητών Γερμανών. Κάποιοι άλλοι, οι λεγόμενοι ταγματασφαλίτες, μπήκαν στην υπηρεσία των χιτλερικών, πήρανε όπλα και λεφτά, φόρεσαν κουκούλες, ρουφιάνεψαν και πολέμησαν τους Έλληνες. Οι φασίστες σήμερα θεωρούν τους ταγματασφαλίτες πατριώτες και κάνουν εκδηλώσεις στη μνήμη τους. Τις προάλλες στο σχολείο συνέβη κάτι άλλο. Η Ελένη συμμαθήτριά μου είναι φωνακλού και ταχώνη. Η μάνα της είναι αριστερή. Ο φασίστας συμμαθητής μου τη χτύπησε, εγώ όμως δεν αντέδρασα. Είναι που η Ελένη καμιά φορά γίνεται εκνευριστική και μέσα μου σκέφτηκα καλά τις έκανε. Μετά το ξανασκέφτηκα, αλλά ήταν πια αργά και αισθάνομαι ότι έχω πέσει στα μάτια της. Κι έτσι έχασα μια φίλη και κέρδισα έναν φασίστα. Στο γήπεδο οι φασίστες φωνάζαν επίθηκο τον καλύτερο παίχτη της ίδιας μας της ομάδας, γιατί είναι από την Αφρική. Ο καλύτερος μας παίχτης πικράθηκε και ζήτησε μεταγραφή. Κι έτσι έχασα τον παιχταρά μας και κέρδισα έναν φασίστα. Οι φασίστες προωθούν το μίσος και την απαθροπιά. Μισούν και χτυπούν τους ξένους, τις γυναίκες, τους ομοφυλόφιλους, τους μορφωμένους, τους δημοκράτες και τους ελεύθερους ανθρώπους. Μισούν ό,τι τους ξεπερνά και ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Όποτε όμως βρεθούν απέναντι σε αντιφασίστες, το βάζουν στα πόδια. Τον τελευταίο καιρό, με τόσους φασίστες που με έχουν κερδίσει, έχω αρχίσει να προσέχω τι λέω και να διστάζω να πάρω θέση. Κι έτσι, πριν χάσω το θάρρος μου για πάντα, με αντάλλαγμα το φόβο του φασίστα, σου φωνάζω. Έξω οι φασίστες από τη ζωή μας, έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας. Και έτσι ξανακέρδισα τον εαυτό μου, χάνοντας μόνο έναν φασίστα. Φασίστες! E questo fiore del partigiano morto per la libertà. Πιστεύω ότι είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζω Σαμαρά για πρωθυπουργό. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Αυτό θα σε καραγκιόζει αν το κάνεις. Με συγχωρείτε. Ήταν το στον καθρέφτη μπροστά και είπε αυτό που ακούσατε μόλις τώρα. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε πολλά του Σαββατοκύριακο και άλλοι είπαν πολλά του Σαββατοκύριακο. Εδώ τα έπανε στο Real τα καλύτερα. Ο Βορύδης ακούσατε για τους πληστηριασμούς. Πετάει κάποιος, όπως γίνεται πάντα, την αρχική βόμβα να συνηθίσει ο κόσμος και μετά σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, το πολύ, έρχεται σαν νομοσχέδιο για να μην καταρρεύσει η Ευρώπη, η χώρα, για να σωθεί ο λαός, γιατί θα έρθουν τα χειρότερα, οπότε πάρτε αυτά τα λιγότερο κακά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε αποδεχθεί από ό,τι φαίνεται, 2,5-3 χρόνια έτσι πηγαίνουμε και αν δεν τα κάνει κάποιος, αν δεν κάνει αυτόν τον εκβιασμό, νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει. Ο Γιακουμάτος όμως επιτέλους έθεσε ένα ακόμη θέμα στο δημόσιο διάλογο. Κάθε ένα στενό έχει 7 καφετέρες. Οι 2-3 να κλείσουνε. Πώς θα το κάνουμε? Ορίστε. Αυτό παλιά που γινόταν, το ότι σε κάθε γωνία ανοίγαν 10 εμπορικά, 20 ρούχα, 30 παπούτσα, 50. Ναι. Αυτό τελείωσε. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Το ορίστε του νυφλή ήταν όλα τα λεφτά. Να κλείσουν και καφετέρειες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν όλα αυτά. Το σωστό το ξέρει κάποιος. Κάποιοι σε αυτόν τον τόπο το εφαρμόζουν πολύ ωραία. Τελείωσε. Αυτό είναι το σωστό. Όλα τα υπόλοιπα, οι προσπάθειες που κάνει ο κάθε οικογενειάρχης, αυτός που έχει χάσει τη δουλειά του με κάποια ελάχιστα, αν του έχουν μείνει, να ανοίξει ένα μαγαζί και μάλιστα ανοίγουν και πολλές καφετέρειες ή στα ορθάδικο καφέ αυτά τα πρόχειρα. Προσπαθούν τυροπιτάδικα και τέτοια να κάνουν κάτι. Όχι, αποφασίζεται. Πρέπει και αυτά να κλείσουν γιατί πρέπει να δουλέψουν και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και όλα αυτά τα τεράστια κατασκευάσματα που φτιάχνονται παντού στις γειτονιές, γιατί κλέφτες θα γίνουν αυτοί. Είναι επιχειρηματικοί όμιλοι. Κάτι πρέπει να γίνει με όλους αυτούς. Εδώ ζούμε. Το 2012 ακούγονται αυτά. Αν κάποιος τα έλεγε πριν 3 χρόνια ότι θα μας τα λέγανε, θα τον θεωρούσαμε τρελό και γραφικό. Ένας από αυτούς, μάλλον μεγάλο κομμάτι τρελών και γραφικών, ακολουθούν τώρα. Άσπα ρε φίλε, από τότε που τράβαγε ο ελληνικός λαός αυτά που τράβηκε από το 10 μέχρι το 12 και έγιναν οι εκλογές και βλέπω... Που επίσης τράβαγε, να το πούμε γι' αυτό, αυτό το λες, και στις εκλογές τράβαγε ο λαός, γιατί άμα δεν τράβαγε θα είχε βγάλει κάτι καλό, θα είχε ψηφίσει αυτό που έπρεπε. Μπράβο, μπράβο. Αλλά τράβαγε και στις εκλογές, αυτό είναι το θέμα. Τράβαγε και πριν, τράβαγε και την ώρα των εκλογών. Και να βλέπω αποτελέσματα 50%. Το τράβα είναι λίγο πρόβλημα τελικά, εκεί καταλήγω. Ρε, άσε να σου πω. Α, έχεις να πεις και εσύ. Ναι, 50% Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και 30%. Και Δημάρ. Ναι, και Δημάρ και 35% από εκεί. Εσύ κάποτε πήγαινα και άφηνα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, πήγαινα και δούλευα και στους γιατρούς του κόσμου να πάνε να χεστούν όλοι. Καλά να πάθουν και τραβάνε αυτά που τραβάνε. Μ' αρέσει που είστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένος τώρα με την κρίση. Ναι, έτσι. Αυτό θέλει, γιατί διαφορετικά δεν βάζουν μυαλό. Δεν βάζουν μυαλό, ρε φίλε. Γιατί δεν μαλάκα προτρέπει τον κόσμο να βγει στους δρόμους, να ρίξει την κυβέρνηση και να φύγουμε από το ευρώ. Πώς θα... Γιατί είμαι συμμορήτης. Είμαι στη συμμορία της δραχμής, φίλε, γι' αυτό. Πώς θα πάρει ρε ο Πόπολας δημόσια έργα για να πληρώσει τον Πρεδετέρη, την Τρέμη και τον Καυσί. Νομίζεις εσύ ο Πόπολας δεν θα πάρει δημόσια έργα ακόμα και να πέσει το ευρώ. Με δραχμές θα τους πληρώσει. Γιατί με ευρώ τους πληρώνει. Κάθε εβδομάδα η Τρέμη έχει καινούριο κολλιέ Van Cleef. Έχω πιστεί ότι την πληρώνει την Τρέμη σε Van Cleef. Έλα, Αποστολή, να σου πω. Είμαι στο site του Google και κοιτάζω τις υπογραφές εκεί για την κατάργηση των μνημονίων. Πώς πάει? Δεν έχετε υπογράψει ούτε εσύ ούτε ο Θήμιος. Τι θα γίνει? Ωχ, ρουφιανιά, ε. Είναι δυνατόν. Έχουμε υπογράψει, αλλά με ψευδόνυμο. Με ψευδόνυμο? Ναι. Ισχύει τώρα, δηλαδή ψευδόνυμο έβαλε, διάλεγε. Εγώ έβαλα Ρόζα Λουξ. Ρόζα Λουξ? Ναι. Γιατί το κάνεις πορτοκαλάδα? Πορτοκαλάδα εννοούσα. Ήθελα να έχει μέσα και πολιτικοπονοούμενο και την πορτοκαλάδα που μου αρέσει. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι είμαι μια ατέλειωτη ευχαρίστηση. Ναι, να σου πω αύριο όμως εγώ θα ξανακοιτάξω και θα ξαναπάρω αν δεν έχει υπογράψει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είδες εχθές το Μηταράκι? Το βλέπω συνέχεια το Μηταράκι. Εγώ το Μηταράκι το βλέπω και στον ύπνο μου. Και τον. Λέω δεν μπορεί. Είναι δυνατόν. Σαν τον παίζω έχω κρατήσει στον ύπνο μου. Δεν μπορεί. Μπορεί. Έχει τη φωνή στη συνείδηση και μου λέει μπορεί. Μπορεί. Ναι. Γιατί έχει γουρλωμένα μάτια. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχει ο Μηταράκης είναι το θέμα. Με ποια κριτήρια τους παίρνουν αυτούς τα κόμματα? Ποιος έχει παραπάνω ψυχολογικά? Δηλαδή πήραν αυτόν, πήραν το γιο του ψυχάρι. Όλα τα ψυχολογικά. Πήραν τον έναν, πήραν τον άλλον. Ένας νορμάλ δεν υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει. Απόστολε. Έλα. Έχει βγάλει ρόζους το δάχτυλό μου να σε παίρνω τηλέφωνο. Σιγάκι, σε πια από τα παλιά έχει τράγκα γύρω-γύρω. Πάτα να ριντάει, αλλά τελειώνει. Δυστυχώς δεν τα βγάζει όμως. Βέβαια, δεν βγάζω αυτά που δεν συμφέρουν, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά. Τα μηνύματα δεν τα βγάζω. Τα ξένα κέντρα, εγώ θα σας πω. Τα ξένα κέντρα είναι που δεν με αφήνουν. Λοιπόν, άκουσα τον Ανδρουλάκη. Είστε το ραπόρτο τώρα, τι, εντάξει. Άκουσα τον Ανδρουλάκη. Από το εξωτερικό. Μ' ακούς? Έλα, μωρέ, τι να σε ακούσω, που άκουσα τον Ανδρουλάκη. Είναι δυνατόν να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη βάση, άκουσα τον Ανδρουλάκη? Δεν έχει να κάνει, άκουσα τον Ανδρουλάκη. Να λέω ότι δεν θα ψηφίσει κάποιε διατάξει. Κάνει τον παλί. Άμα το πω, Ανδρουλάκη τέλειωσε. Ενώ τόσο καιρό ήταν κότα όταν αυτό και όλοι οι βουλευτέ του Ότι τώρα άλλαξε ο Ανδρουλάκη. Είπε ότι δεν θα ψηφίσει και νομίζω ότι δεν θα ψηφίσει. Μια χαρά θα τα ψηφίσει. Ψηφίζανε. Ότι τώρα θα υψώσει ανάστημα ο Ανδρουλάκη. Βέβαια και στου Έλληνε. Ήτανε κότε. Ο κύριος Δραγασάκης έκανε παρενέσεις στην κυρία Μιχαλολιάκου να σέβεται, λέει, τη δημοκρατία. Δεν σκέφτηκε ποτέ. Λέει και κάτι καλά αυτός ο Δραγασάκης. Πραγματικά. Είναι μεγάλος μπαγκάς. Εγώ τον έχω τσεκάρει όταν θεωρεί ο χιούμορ ο Δραγασάκης. Ότι είπε στο φασίστα να σέβεται τη δημοκρατία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν. Δεν τους είχα. Εγώ για κρυόκολους είχα. Αυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ τους έχω όλους για κρυόκολους. Δεν το συζητώ. Αλλά που και που κανένας μπορεί να ξεφύγει. Ένα ταλέντο μπορεί να ξεφύγει. Να σε καλά. Ξέρεις γιατί ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται? Γιατί του λέτε ότι είναι λαός. Θα λέει ότι είναι κυρίαρχος λαός. Δεν νομίζω. Είναι που δεν το πιάνει. Έχει συνηθίσει τόσα χρόνια πρόβατο που λες λαός και νομίζει ότι δεν αναφέρεσαι σε αυτόν. Ναι, όχι. Το κυρίαρχος λαό θα βάζετε μπροστά και μετά το ανέκδοτο με τον Τωτό. Αυτές οι διαδικασίες που οδήγησαν στο έλλειμμα έχουν ψηφιστεί από μια πλειοψηφία της Βουλής. Ποια ήταν συνήθως η πλειοψηφία? Ήταν η κομμουνιστική αριστερά. Θόδωρος Πάγκαλος, για όποιον έχει ξεχάσει τη φωνή του και του λείπει πάρα πολύ, κάνει εμφανίσεις και λέει αυτά που έλεγε πάντα, τα γνωστά. Δεν μας λείπουν και αρκετά, αλλά όποιος θέλει θα τον βρει μες τη βδομάδα σε αρκετές εκπομπές. Βλέπω κάτι τρέιλερ. Χθες στη Χαλκιδική, λέει ο Νίκος εδώ που στέλνει μήνυμα, στις Κουριές έγινε χαμός. Όλοι εμείς που διαδηλώσαμε ειρηνικά κατά των μεταλλείων, πάνω από 2.000 άτομα, φάγαμε ξύλο και δακρυγόνα από τα ΜΑΤ. πρωτότυπο. Σε απίστευτο βαθμό. Αναφερθείτε στο θέμα, παιδιά. Εδώ γίνεται πόλεμος για την υγεία μας και το κράτος κλασικά υπερασπίζεται τον Μπόμπολα και την Ελντοράντο. Δεν το πιστεύω ότι γίνεται αυτό στην ελληνική επικράτεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως έγινε χαμός χθες βράδυ, από το απόγευμα και μετά. Θα ακούσουμε τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη. Λοιπόν, σήμερα ανέβηκαμε ακόμη μια μέρα, ακόμη μια φορά στις υπουργές να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την καταστροφή την οποία θέλουν να φέρουν στον τόπο μας όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, χιλιάδες κόσμου. Ανεβήκαμε 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσουμε στην περιοχή όπου γίνονται αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται ένα αρχαίγωνο δάσος και σκάβεται κυριολεκτικά όλη η γη. Και εκεί, χωρίς λόγο, ενώ κάναμε μια καθιστική διαμαρτυρία γυναικών, την ώρα τη στιγμή που αποχωρούσαμε να γυρίσουμε πίσω, μας ρίξανε απροκάλυπτα δακρυγόνα και καπνογόνα και ό,τι άλλο χημικό είχαν πάνω τους σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Μας κυνηγούσαν μέσα σε ένα χωματόδρομο 7 χιλιόμετρων, στο οποίο υπήρχαν και αυτοκίνητα και άνθρωποι πεζοί, οι οποίοι τρέχανε. Θα μπορούσε οπωσδήποτε πολύ φυσιολογικά να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος εκεί. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβαινε. Τελικά, μετά από την πορεία μας, τρέχοντας, κατεβήκαμε στην άσφαλτο, όπου εκεί μας περίμεναν νέες δυνάμεις ΜΑΤ. Κατέβηκαν και οι υπόλοιπες πάνω από το βουνό, δυνάμεις, και μας κυνηγούσαν μέσα στην άσφαλτο, ρίχναν κόσμο κάτω, τον χτυπούσανε και τον συλλαμβάνανε χωρίς κανένα λόγο, απλά και μόνο γιατί βρισκόταν εκεί. Χτυπήσανε ανθρώπους, βγάλανε ανθρώπους από το αυτοκίνητο, ρίξανε μέσα σε αυτοκίνητα, ανοίξανε, πάσαν τζάμια και ρίξανε καπνογόνα, ρίξανε δακρυγόνα. Αναγκάσανε ένα αυτοκίνητο να βγει από την πορεία του, ρίχνοντάς του δακρυγόνα, το οποίο είχε και ανθρώπους μέσα, κόντεψε να φύγει στον κρεμό. Φτάσαμε κάποια στιγμή με πάρα πολλές προσαγωγές στην αστυνομική διεύθυνση Πολυγύρου, όπου εγώ ζήτησα, δείχνοντας την βουλευτική μου ταυτότητα, να μπω μέσα, και κάποιος αστυνομικός με πολιτικά μου επαγόρευε την είσοδο, και όταν του είπα ότι είμαι βουλευτής, μου είπε και τι έγινε που είσαι βουλευτής και τι είναι οι βουλευτές, δεν κατάλαβα τι παραπάνω έχουν από τους άλλους πολίτες. Του είπα: μην μιλάς έτσι, δεν μπορείς να μιλάς έτσι σε ένα βουλευτή. Σου επαναλαμβάνω ότι είμαι βουλευτής και θα έχω κάθε δικαίωμα να μπω μέσα να δω τι συμβαίνει. Άρχισε να ορίεται και να φωνάζει και μου λέει: άντε τράβε από εδώ, φύγε από εδώ πέρα. Του λέω: μην μιλάς σε μένα έτσι, πες μου αυτή τη στιγμή πώς σε λένε. Ήρθε και κόλλησε όλο το σώμα και τη μούρη του πάνω μου και κολλημένος πάνω σε μένα, οριόταν και έλεγε το όνομά του. Και στο τέλος, αφού μου το είπε αυτό, μου σμπρώχνει και μου λέει: τώρα τράβω από εδώ. Του είπα: σε παρακαλώ εμένα να μου συμπεριφέρεσαι έτσι, και με χτύπησε με τον γκλόπ. Ένα σαν γκλόπ που είχε στα χέρια του. Με χτύπησε στην πλάτη, στον ώμο, και μου λέει: άντε δρόμο από εδώ πέρα τώρα. Αυτά τα πολύ ωραία και απλά συνέβησαν χθες το βράδυ. Υπήρχε ένα βίντεο σχετικό την ώρα που γίνεται αυτό που λέει η βουλευτής, ότι πήγε με πολιτικά. Κάποιος τη χτυπάει, μάλιστα λέει και το όνομά του, αλλά έχει αποσυρθεί από χθες το βράδυ και μετά. Δεν υπάρχει στο YouTube, το είχαμε αναρτήσει κι εμείς, αλλά δεν υπάρχει, το έχουν βγάλει. Ποιος άραγε και ποιος άλλωστε να έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία. Αυτά τα ωραία εκεί πάνω στο βορρά, και όποιος νομίζει ότι θα κάνει επένδυση, θα φέρει λεφτά να καταπατήσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, να γκρεμίσει, να κόψει, έχει καταστρέψει ήδη δάσος στο πολύτιμο περιβάλλον, για να θησαυρίσει ο ίδιος και να πετάξει ένα ψίχουλο, ένα ξεροκόμματο σε κάποιους εργαζόμενους, νομίζω έχει γελαστεί. Και η κερατέα παλιότερα, πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες ξεκινούσε, λίγο πιο μετά. Και τώρα πάνω οι σκουριές με την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση όλων μας, πολλών όσο γίνεται, νομίζω μπορούν να εφαρμόσουν τη λογική και να απαιτήσουν τη λογική. Να γίνουν και οι δουλειές, ναι, να θησαυρίσει ο γνωστός επιχειρηματίας που θησαυρίζει με τα πάντα, αλλά τουλάχιστον να γίνουν σεβαστές οι ζωές, η υγεία νέων ανθρώπων, εργαζομένων, παππούδων, γιαγιάδων που είναι εκεί αιώνες. Ζουν εκεί άνθρωποι αιώνες και ήρθε τώρα μια μπουλντόζα. Αν δείτε και κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, έχουν κόψει ήδη δάσος για να γίνουν οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Βεβαίως με τις γνωστές διαπλοκές με κυβερνητικούς της τωρινής κυβέρνησης, της προηγούμενης, της προπροηγούμενης, και δεν συνεχίζεται. Λαός, μέρος Β'. Ναι. Πάθος, τι κάνεις? Πώς? Πάθος. Πάθος, εγώ είμαι. Κάνω λάθος. Τι πάθος ατελείωτο θα με λες. Ατελείωτο. Απορία, Απόστολε, μπερδεύτηκα. Τι θες? Τώρα με τα λιγμένα, το ροκφόρ τι θα γίνει, θα πέσει η τιμή του? Το ροκφόρ, η τιμή του δεν θα πέσει, θα αυξηθεί η ποικιλία. Α. Όλα ροκφόρ θα είναι. Κάτι άλλο, Απόστολε, αλλά μου δεν θα με υποστηρίξει. Αν πας κόντρα, αλλά άσε με να το πω, άσε με. Πες το. Ωραία. Αυτό το Χαϊβάνι, ο Σουόνσι, Μπέρμιγχαμ, τα 3-2. Γιατί τα λέει αυτά από τα ξένα? Πες λίγο, σε παρακαλώ. Ποιο? Σουόνσι, ένα από το Σουόνσι που είχε πάρει. Πατριώτη. Ναι, και. Πες του κλείνω για μία εβδομάδα. Έξοδα δικά μου όλα πληρωμένα. Όπα ρε, απλά. Ναι, το έχω, σου λέω, για πάντα το έχω. Ναι. Διαμονή Αχαρνών Street. Αχαρνών, άπαπα αγάπη μου, ούτε να το πω δεν μπορώ, ντρέπομαι. Έλα, θα βάλω στο στόμα μου τέτοια λέξη. Άρπασε παρακαλώ τώρα. Μαντεύω μετά ότι θα βάλει υποψηφιότητα με τη Χρυσή Αυγή. Άσε που εκεί μαζεύονται και αυτοί οι Χρυσαυγίτες. Εγώ πέρναγα προχθές από την Αχαρνών, είχαν συγκέντρωση αυτά. Οι Χρυσαυγίτες. Κάτι και τη περιοχή εκεί πέρα τώρα έχει και Χρυσαυγίτες μέσα, οργανωμένους και μη, κάτι βλαμμένα εκεί με στρατιωτικά παντελόνια, κάτι παιδάκια και κάτι παππούδες που φωνάζανε άντε να έρθει μια Χρυσή Αυγή να τα λιανίσει όλα. Και στα στενά οι μαύροι να κρύβονται. Δηλαδή έχει εκτοξευθεί η κοινωνία, έχει πάει πολύ μπροστά, το συζητώ. Πες του κάτι, ρε σε Απόστολε, σε παρακαλώ. Είναι λίγο διαφορετική η Ελλάδα από ότι πριν 18 χρόνια που την εγκατέλειψε. Και από τότε δεν μπορώ να τη βλέπω αυτή την οδό που λες. Την Αχαρνών. Πω, Παναγία μου και πολύ το πάνω. Σεξι οδό σου λέω. Πάω να βάλω Λίστεριν. Άκουσα στο Μέγα Τσατσάνελ και λίγο και Κέσνα και το λέω Τσατσάνελ. Το Τσατσάνελ είναι από την Τσατσά ή από τον Τζάτσο. Δεν ξέρω, εγώ και Κέσιμενα. Να σου πω, και άκουσα, είχαν βγάλει εκεί πέρα έναν οικονομικολόγο και λέγανε, φοβίζανε τον κόσμο, λέει, άμα πάμε στη δραχμή, αν το ένα το άλλο. Ότι θα έχουμε, λέει, 30% λέει, πληθωρισμό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Το 2000 έπαιρνες προφυλακτικά. Δεν πολύ γάμωσα το 2000, να σου πω. Ήταν μια χρονιά που δεν είχε πάει καλά. Καλά, δεν πήρα. Εντάξει. Δηλαδή δεν είχε χρειαστεί να πάρω γιατί δεν το χρησιμοποιούσα. Καλά, δεν είχε πάει καθόλου καλά. Ήτανε τα ρεπάνα μου. Ρεπά, παιδί μου, τίποτα. Υπήρχε ξερασία το 2000. Καλά, εντάξει. Να δε, ό,τι και να πάλευα δεν μου καθόταν τίποτα. Ξέρεις πόσο έχει το προφυλακτικό το κουτάκι. Όχι, δεν έπρεπε. 3 εκατοστάρικα. Τώρα ξέρεις πόσο έχει. Πόσο. 3 ευρώ είναι 350%. Ή κάνω λάθος. Ναι, αλλά έχει αυξηθεί και η επιθυμία του να γαμίσει. Γιατί έχει νεύρα, κατάθλιψη. Λες, α, στο διάλογο να ρίξω μια πούτσα να ηρεμήσω. Κοίταξε, λέμε τώρα για τον πληθωρισμό. Κατάλαβες. Οπότε τώρα κοστίζει παραπάνω. Έχει αξία πρέπει άλλη. Πάει μαλακία να μου, προφυλακτικά δεν έχουμε να αγοράσουμε. Και δεν να το ρισκάρεις κιόλας. Να πας χωρίς προφυλακτικό, να γίνει στραβή και μετά να κάνεις τι. Ποιος θα το μεγαλώσει το μούλικο. Άσε που υπάρχει και συνοστισμός στους σκουπιδοδυναικέδες πια. Να σου πω και το άλλο. Λένε, λέει, δεν θα έχουμε, λέει, πετρέλαιο, δεν θα έχουμε. Γιατί τώρα που έχουμε ευρώ, έχουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο. Τι έχουμε, ευρώ. Που υπάρχει ευρώ και υπάρχει. Πού υπάρχει. Ναι, ξέρω εγώ, σκληρό. Νόμιζα, ποιος θα πάρει πετρέλαιο φέτος. Πού υπάρχει το ευρώ. Βλέπεις πουθενά το ευρώ. Άμα υπάρχει, φίλε, να πάρεις και πετρέλαιο. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου, αλλά πριν μου πεις γεια σου, επειδή εντάξει, έχουμε μια σχέση με τον Χατζηνικολάου, αλλά τέτοιο δώρο δεν το περίμενα. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Το πήρε, ρε φίλε. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Του έφτιαξε τη διάθεση. Ναι. Λοιπόν. Ή να σου πω καλύτερα. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Σε βρίσκω. Το μεράκι το κρυφό. Λοιπόν, άκουμε να σου πω ότι είχε γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης πριν λίγα χρόνια. Εσύ φταίς. Φώναξε. Εσείς όλοι οι καλοπροέδρες. Πού κολλάει ο Καζαντζάκης, παιδί μου, τώρα σου τραγουδάω, πάρει. Τέλος πάντων, ναι και. Οι καλοχορτασμένοι, οι αδιάφοροι. Εγώ σε ήθελα να πεινάς, να έχεις παιδιά και να πεινούν. Να κρυώνεις, να κρυώνουν. Να θες να δουλέψεις και να μη σου δίνουν δουλειά. Όχι να μου σεριανίζεις από πολιτεία σε πολιτεία. Να χάσκεις τα μουσεία και στις παλιές εκκλησίες. Και να κλαις κοιτάζοντας τ' άστρα. Γιατί σου φαίνονται πολύ όμορφα ή πολύ φοβερά. Μα χαμήλωσε τα μάτια σου, κακομύρη. Κοίταξε στα πόδια σου ένα παιδί που πεθαίνει. Πόσο επίκαιρο, ρε Αποστολή. Τι να σου πω, το Σαμαρά μου θύμισες με τόσο ποίηση. Καλύτερα να πεινάσουμε. Θέλουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Θέλουμε τη σημαία μας και αστρώγομεν πέτρες. Καλό είναι και αυτό. Είναι μια άποψη ακόμη στο διάλογο. Περί πεινασμένων και ελεύθερης όμως. Αυτό είναι το σημαντικό, ελεύθερης Ελλάδας. Τι εποχή έχουμε τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε φθινόπωρο. Τι έρχεται μετά το φθινόπωρο, χειμώνας. Για την ακρίβεια, χειμώνες. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν με απαντάτε στο ερώτημα ότι μας παίρνουν το κρανίο για να μας δώσουν να τα λεφτά. Να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε. Κύριε Γεωργιάδη, το θέμα είναι δεν μπορούμε να χαμογελάμε όμως με αυτά τα μέτρα. Θα ζήσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και όχι μόνο. Θα ζήσουμε πολλούς δύσκολους χειμώνες, όχι έναν δύσκολο χειμώνα, διότι ζούσαμε επί 10 χρόνια με τα λεφτά των άλλων. Όλοι μαζί ζούσαμε με τα λεφτά των άλλων, οπότε τώρα πρέπει να ζήσουμε πολλούς χειμώνες. Όχι έναν που έχουν ψελίσει κανένα 2-3 εκεί στελέχη. Πολλούς χειμώνες δύσκολους, γιατί όλοι εσείς τώρα που ακούτε ζήσατε με τα λεφτά των άλλων. Οπότε πρέπει να τιμωρηθείτε. Και να λοιπόν η τιμωρία. Έχει αρχίσει αυτός ο χειμώνας, η προηγούμενη, αυτός και η επόμενη θα είναι για να μάθετε άλλη φορά. Για να μάθετε και τους ψηφίζετε και σας τιμωρούν. Μια χαρά το βλέπω. Ωραίο αυτό το κόνσεπτ. Φίλιππος Αχινίδης, ο γίγας ο Φίλιππος Αχινίδης. ήταν και για λίγο καιρό στο τιμόνι της οικονομίας, εξηγεί πως φτάσαμε εδώ. Γιατί νομίζετε ότι μας τιμώρησε ο λαός και μας έστειλε από το 44% στο 12%? Δεν μας τιμώρησε για αυτά που κάναμε την τελευταία διετία, αλλά για αυτά που δεν κάναμε τη διετία και πολύ πριν φτάσουμε σε αυτή τη διετία, για να μην φτάσουμε στο σημείο το οποίο έφτασε σήμερα η Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Έχει ερμηνεύσει τη διάθεση του κόσμου, του ελληνικού λαού, μια χαρά ο Φίλιππος Αχινίδης. Γι' αυτό έπεσε στο Πασόκ, έφτασε στο 13 και τώρα πάει προς το 5. Επειδή δεν έκαναν αυτά που έπρεπε και έκαναν αυτά που δεν έπρεπε κτλ. Κτλ. Δεν θα μπούμε άλλο στο μυαλό του. Αρκετά μέχρι εδώ. Καλά ήταν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά, διότι έχει φτάσει η ώρα. Έτσι κλείνει η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος με το μαγκαζίνο και μετά όλο το πρόγραμμα του Ρι. Αλλά εμείς έχουμε λαό, το τρίτο μέρος όπως πάντα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τη γνωστή ώρα. Γεια σας. Θα ήθελα να αποτολμήσω, όπως έλεγε και ο Παπαδόπουλος. Αποτόλμα. Μια συζήτηση μαζί σου για το χιτήριο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πάω 2-3 φορές το χρόνο στην εκκλησία και δεν με ενδιαφέρει αν εσύ ο ψευτοκουλτουριάρης θες να πας να δεις το έργο. Θες να πας να δεις, πήγαινε δες το. Από εκεί και πέρα, όταν είναι με το Θεό που πιστεύω, θεωρώ ότι με προσβάλλει. Γιατί σε προσβάλλει? Θα μπορούσε ως συγγραφέας. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάποιος κριτική σε κάτι που εσύ πιστεύεις. Κοίταξε, θα μπορούσε ως συγγραφέας και η ηθοποιός εκεί που το προβάλλει να ασχοληθεί με το εμβίο της μητέρας της και του αυτός που το έγραψε και με το τις προτιμήσεις του πατέρα της. Μα ποιον απασχολεί? Μα ποιον απασχολεί το εμβίο της μητέρας της? Λοιπόν, αυτό σου λέω. Λοιπόν, όχι, δεν μου πεις αυτό, αυτό θα ζητήσω. Ποιον απασχολεί το εμβίο της μητέρας της? Ενώ το θέμα που ασχολήθηκε είναι κάποιο για το οποίο πολλοί έχουν αμφιβολίες, πολλοί έχουν ερωτηματικά. Και έπιασε ένα τέτοιο θέμα. Δεν κατάλαβα το κόλλημα, Ηλία μου. Ηλία, δεν σε λένε Κασιδιάρη, πώς είπαμε το μικρό σου, ή είσαι ο άλλος, ο Πανακόταρος? Άκουσε να δεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θες να πας να το δεις, πήγαινε δες το. Το όριο πρέπει να βάλει ο συγγραφέας και ο ηθοποιός είναι μέχρι εκεί, όχι με αυτό που πιστεύει ο καθένας. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί πήγε και ο πελάτης. Λοιπόν, α, τώρα δεν μπορείς. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Αποστόλη. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Αποστόλη. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό από μένα που δεν πρόκειται να μιλήσω, έτσι, μέχρι τον παππούλι εκεί πέρα που πάταγε το πανό. Το βάλε κάτω και το πάταγε. Ο παππούλι τώρα μην ψήφιζε αυτές τις μαλακίες τόσα χρόνια, μπας και σωθούν τα εγγόνια του, δεν μπορούσε. Πατά, να πάει να πατήσει το πανό, ήξερε να διασωθούν τα παραμύθια της εκκλησίας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαι 25 χρονών, χτες ήμουν στην πορεία. Διαπιστώνω ότι όταν το 4% που πήρε το ΚΚΕ μπορεί να βγάλει τόσο κόσμο έξω και ταξικά συνειδητοποιημένο, οι άλλοι δεν φτάνουν ούτε το μισό όλοι μαζί. Και κάτι άλλο. Κνήτης είσαι? Όχι, δεν είμαι τίποτα. Απλά είμαι και εργαζόμενος κιόλας. Απέργησα, πήγαμε το πάμε και επιβεβαιώνω ότι καλά έκανα. Σε αυτούς εκεί στο Βόλο που τους κάνανε μείωση 25% να πάρουν φόρα να χτυπήσουν το κεφάλι τους, τους χαλιβουργούς στο Βόλο, γιατί όταν οι άλλοι τρέχανε και ζητάγανε βοήθεια. Δεν συμπαραστάθηκαν. Ήταν μια χαρά. Τώρα που πήραν το 20 πέρυσι και 25 τώρα σύνολο 45. Τώρα αυτό πώς το εξηγείς, πέρα από το Βόλο, εντάξει. Ναι. Το ΚΚΕ πήρε 4% και κατέβασε 30.000 άτομα. Και όλοι οι υπόλοιποι μαζί κάναν τα μισά. Γιατί το ΚΚΕ σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πάρεις στα χέρια σου την εξουσία, ενώ ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, με μια εκλογική επανάσταση μπορώ να σου λύσω τα προβλήματα. Εκείνη η διαφορά. Όταν όλοι σου λύνουν τα προβλήματα με μόνο ένα χαρτί στην κάλπη, δεν υπάρχει λόγος να βγεις και έξω. Το Google δεν σου λέει έτσι. Το Google σου λέει, αγόρι μου, για να κάνεις λαϊκή εξουσία πρέπει να πάρεις εσύ την εξουσία στα χέρια σου. Για άκουσε με λίγο και βοήθησε με να ολοκληρώσω ένα συλλογισμό. Τώρα λοιπόν που η κοινή γνώμη με τον ΑΒ τρόπο έχει πιστεί ότι οι μετανάστες πλήττουν τη χώρα οικονομικά κλπ. Κλπ. Το κράτος αδυνατεί να το χειριστεί αυτό και ποιος αναλαμβάνει δράση? Ποιος? Η Χρυσή Αυγή και αυξάνει τα ποσοστά της και κάνει και την πολίτες. Έτσι δεν είναι? Καλά κάνει. Εντάξει, με τον ΑΒ τρόπο η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι οι μετανάστες φταίνε και πληρώνουν. Αν μεθαύριο η κοινή γνώμη πιστεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι φταίνε για να μην αφανιστεί ο ελληνισμός οικονομικά κτλ. Ποιος θα αναλάβει δράση? Η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή θα πηγαίνει στη ΔΕΗ και θα τους πλακώνει ώστε να παραιτηθούν. Θα πηγαίνει στον ΟΠΑΠ και θα τους λέει έξω παραιτηθείτε γιατί κινδυνεύει η Ελλάδα. Γιατί όχι? Και μεθαύριο δηλαδή αν οι αγρότες δεν παράγουν αυτά που πρέπει και αποφασίσει πάλι η κοινή γνώμη ότι οι αγρότες πλήττουν την Ελλάδα κτλ. Πάλι θα αναλαμβάνει δράση η Χρυσή Αυγή? Όχι. Μάλιστα. Έχουν δουλειά δηλαδή πολλοί, έτσι. Αρκεί να πείθεται η κοινή γνώμη ότι φταίει κάποιος για κάτι. Καλά, αυτό είναι το εύκολο. Και επειδή μιλήσαμε πριν για ταξική συνείδηση, θέλω να σου βάλω ένα quiz. Βάλε. Είδες την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής για την απεργία? Όχι. Είπε, καλό είναι λέει να απεργεί ο κόσμος, αλλά χωρίς κόμματα και με σημαίες ελληνικές. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Αγανακτισμένη. Πολύ αγανάκτηση.